Program antywirusowy, myszkę i voucher o wartości 150 zł. No tak, a do tego laptop skonfigurują i przygotują do pracy. Ale musi się śpieszyć. Bon dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca tego roku. No, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie spotkanie w resorcie rolnictwa poświęcone temu, jak odzyskać działkę związaną z budową CPK. Na razie nie można jej odkupić. Zbigniew Ziobro uważa, że wniosek o uchylenie mu immunitetu jest nieważny. Twierdzi, że podpisała go niewłaściwa osoba. Rumunia poderwała myśliwce. Rosyjskie drony znowu były blisko granicy. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa chce odzyskać strategiczną dla Centralnego Portu Komunikacyjnego działkę w Zabłotni. Jutro w tej sprawie ma się odbyć spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i CPK. Zapowiedział to wiceminister resortu Adam Nowak. W umowie sprzedaży w akcie notarialnym jest wpisane szereg warunków, które uprawniałyby Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa do ewentualnego odkupu tej działki. Do tej pory żadna z formalnych przesłanek tam zawartych nie zaszła. Wystarczyłoby, żeby gmina dokonała zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Już ta przesłanka by się pojawiła i wiele innych, więc chcemy w takiej drodze polubownej znaleźć rozwiązanie. Działka, na której planowane są tory pod kolej dużych prędkości, została sprzedana przez ośrodek na kilkanaście dni przed zmianą rządów prywatnemu przedsiębiorcy za ponad 20 milionów złotych. Według doniesień mediów w międzyczasie miało dochodzić do spotkań ówczesnego ministra rolnictwa Roberta Telusa z przedstawicielami firmy. Sam były minister twierdzi, że nie wiedział o sprzedaży działki. Wniosek o uchylenie immunitetu jest nieważny, bo został podpisany przez niewłaściwą osobę i dlatego nie powinien być rozpatrywany. Tak twierdzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce uchylić immunitet w związku z zarzutami o wyprowadzanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro napisał w mediach społecznościowych, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, a także przez prokuratora Piotra Woźniaka, który podpisał nie swój dokument. Wczoraj minął termin, jaki marszałek Sejmu dał byłemu ministrowi sprawiedliwości na zrzeczenie się immunitetu. W związku z tym w tym tygodniu Sejm rozpatrzy wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie. Zbigniew Ziobro ma usłyszeć 26 zarzutów. Trwa śledztwo po doniesieniach o mobbingu w Akademii Policji w Szczytnie. Sprawę badają prokuratorzy z Olsztyna. Pokrzywdzone są dwie osoby. Czego konkretnie dotyczy postępowanie, wyjaśnia Daniel Brodowski z prokuratury. Śledztwo dotyczy podejrzenia niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych Akademii Policji w Szczytnie poprzez między innymi tworzenie fałszywych oskarżeń i dowodów w celu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec dwojga pracowników Akademii, a następnie podejmowania czynności zmierzających do ich ukarania. Dotyczy także niewłaściwego, nierównego traktowania wymienionych pracowników i niereagowania na te zachowania ich przełożonych. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Przesłuchanych ma być kilkadziesiąt osób. Do mobbingu miało dochodzić w latach 2020-2025. Rumunia po raz kolejny poderwała swoje myśliwce, bo rosyjskie drony były bliskie wtargnięcia w jej przestrzeń lotniczą. Tym razem wojskowi mieli zgodę na zestrzelenie obcych maszyn. Ubiegłej nocy Rosjanie przeprowadzili dwa ataki na infrastrukturę dunajskich portów Ukrainy. Rzeka w tym miejscu stanowi granicę między Rumunią a Ukrainą. Po stronie rumuńskiej słyszane były liczne eksplozje w portach. Dwa razy zdecydowano o poderwaniu wojskowych myśliwców, aby nadzorowały przestrzeń powietrzną. Najpierw po północy z bazy Feteshti wyleciały dwa rumuńskie F-16. Trzy godziny później z bazy Mihailko Galniczeanu poderwano kolejne dwie maszyny, niemieckie Eurofightery. Dowódcy misji mieli zgodę na atakowanie celów powietrznych, jeśli wkroczą one w przestrzeń powietrzną Rumunii i zagrożą bezpieczeństwu cywilów. Tym razem skończyło się na prewencji, bo żadna z rosyjskich maszyn czy rakiet nie przekroczyła granicy Rumunii. Nie stwierdzono również żadnych szczątków rosyjskich dronów na terenie przygranicznym. Jak zwykle w takich przypadkach rumuński resort obrony potępił rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną. Piotr Piętka, Polskie Radio. Klimat. W całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w dwóch stacjach pomiarowych, w Grudziądzu i Nowej Rudzie, wykazano jakość umiarkowaną. Ponad 40% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, zatem można przez cały dzień normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych i w gospodarstwach domowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Dzień dobry. Czy pamiętają Państwo taki utwór elektrycznych gitar Człowiek z liściem? W dzieciństwie kojarzył mi się zawsze z tą jesienną melancholią, jakąś tęsknotą wielkomiejskiego życia do natury. Pozdrawiam Martyna z Modrza, u nas dziś piękne jesienne słońce. Panie Martyno, tak, pamiętamy taki utwór i to właśnie ta piosenka otworzyła drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania w Muzycznej Poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek, Państwo dzwonią, kolejne zamówienia już czekają na realizację. A ja jeszcze raz zerkam do skrzynki ukf@polskieradio.pl. Tym razem pan Tomasz z Warszawy pisze do nas tak. Dzień dobry. Może coś z klasyki soulu, na przykład Marvin Gaye, Inner City Blues ze świetnego albumu What's Going On. Thank you. Everybody thinks we're all a mother. Who are they to judge us? Mother, mother, simply call me sweet. Where I hello, mother, mother. Jaka piękna klamerka, bo to Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, utwór zamykający płytę What's Going On, który to album właśnie otwiera, tytułowa piosenka. 1971 rok, Marvin Gaye w muzycznej poczcie UKF-u. 17,5 minuty po południu. Państwo do nas piszą, ukf@polskieradio.pl, ale także państwo do nas dzwonią. 22 i 7 trójek. No to słuchamy. Dzień dobry, tutaj Andrzej Zełku. Chciałbym zamówić piosenkę pod tytułem Gdzie ja, tam będziesz ty, z legendarnej płyty Legenda zespołu Armia. I z uwagi na to, że mieliśmy ostatnio Dzień Zaduszny, chciałbym ją zadedykować Robertowi Brylewskiemu i perkusiście Stopiem. We'll be right back.

Absolutnie. To piosenka z serialu Droga, serialu znanego z polskich ekranów z lat 70. z Wiesławem Gołasem w roli głównej, w roli tego kierowcy, który gna do ludzi. Słowa Wojciech Młynarski, muzyka Jerzy Derfel. Jerzy Derfel zmarł wczoraj, 3 listopada w wieku 84 lat. A to zespół Raz, Dwa, Trzy. Na naszym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 10 czerwca 2007 roku. I potem także na płycie zatytułowanej, noszącej najprostszy z możliwych tytułów. Młynarski. Muzyczna Poczta UKF-u do 13 w Trójce, UKF, małpapolskieradio.pl, a także nasz telefon o numerze 22 i 7 trójek. Dzień dobry, bardzo dziękuję za Titinę, aż się wzruszyłem. Zasuwamy z suką, słońce świeci, piękna pogoda, ściskamy i pomyśleliśmy o dniu wąsacza, bo widzę, że to dla prowadzącego było zaskoczenie. Ja rano gdzieś tam kątem ucha słyszałem. Więc może Lemmy Kilmister z Osbornem. I ain't a nice guy. Tekst Motorhead raczej Lemmy'ego, a wykonanie wąsacza, no bo Lemmy miał pokaźny zarost. Bo tutaj Sempoliński w tle, że to jest coś cudownego. Jestem zachwycony, dziękuję, naprawdę się wzruszyłem. When I was young, I was the nicest guy I knew. I thought I was the chosen one. But time went by and I found out a thing or two. My shine wore off as time wore on. I thought that I was living out the perfect life. But in the lonely hours when the truth begins to rise, I thought about the time when I turned my back and stole. I ain't no nice guy after all. When I was young, I was the only game in town. I thought I had it down for sure. The way I show, I thought. 1992, March or Die, zespół Motorhead, ale tak, dobrze Państwo rozpoznali, Ozzy Osbourne, także przy mikrofonie, obok Lemiego, no i Slash na gitarze, I Ain't No Nice Guy. Muzyczna Poczta UKF-u gra dla Państwa do 13 w Trójce. UKF, @polskieradio.pl, to teraz zajrzymy do skrzynki, bo trochę zaniedbaliśmy ten kanał komunikacji. UKF, @polskieradio.pl. Pan Paweł z Brzegu pisze tak. Dzień dobry. Z okazji urodzin brata jedziemy we dwójkę na wycieczkę do Czech. Czy z tej okazji można by usłyszeć utwór In Excess, Never Tear Us Apart? Teledysk do tej piosenki był kręcony w czeskiej stolicy. Łukasz, wszystkiego najlepszego. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings. Some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never. To udanej wycieczki do Pragi życzymy naszym słuchaczom. Przy tej okazji również In Excess, Never Tear Us Apart. Tak gra dla Państwa muzyczna Poczta UKF-u w Trójce. A gra tak do 13. UKF, @polskieradio.pl. Następny list od pana Jakuba jest taki. Dzień dobry panie Mariuszu. Żona od zawsze marzyła, żeby jej zadedykować piosenkę w radiu. Spełniam więc jej marzenie i proszę o utwór Lenego Krawica. Ona go uwielbia, więc ucieszy się z każdej piosenki. Mała to dla ciebie. Mam nadzieję, że trafiłem z wyborem tej piosenki dla fanki Lenego Krawica. Are You Gonna Go My Way? Tytułowe nagranie z trzeciej płyty artysty, 1993 rok. Za 18 minut 13. No i państwo podchwycili wątek rozpoczęty w porannej audycji. Zapraszamy do trójki przez redaktora Grzędowskiego. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Robert z Warszawy. No w tak charakterystycznym dniu jakby nie można było dzisiaj zapomnieć o Wiktorze Dydule, najbardziej charakterystycznym polskim wąsiku. Jakby był czas, to bym poprosił o jakiś utwór. Dziękuję, pozdrawiam. Czuję się jakby mi domknęło na dobre. Być może tak miało być. Diabeł z tym, przecież wszystko co mam jest tylko na jakiś moment. I tak, chodzę się z myślą, można mieć wszystko mimo to czegoś. Tak, w sumie palicho, oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Powiem, co mi na co dzień spędza z powiek sen. Całego siebie rzucam w ogień. Nie spróbuję, nie poczuję sen. To nie koniec, na pewno tak nie powiem. Dopóki mi dopisze zdrowie słońce, puści morze. Wszem mi wobec, obiecuję tobie, a przede wszystkim sobie, że to nie jest mój ostatni raz. I tak, godzę się z myślą, można mieć wszystko mimo to czegoś. Tak, w sumie palicho, oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Można mieć wszystko mimo to czegoś, tak. Oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Pal Licho to tytuł debiutanckiej płyty artysty. Ukazała się 17 marca 2023 roku. Wiktor Dydula. To w ramach kontynuowanych przez nas obchodów Dnia Wąsacza w muzycznej poczcie UKF-u. Do 13 czekam na państwa zgłoszenia ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Tym razem sięgam po list od pana Rafała. Jest to list krótki. Dzień dobry. Proszę o piosenkę zespołu Def Leppard, Hysteria. We'll be right back. Zespół Def Leppard i Hysteria. To już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w Muzycznej Poczcie UKF-u. Po 13:00 tu Myśliwiecka 357. Dziś spotka się z Państwem w tej audycji Maciej Jankowski. A my już dziękujemy. Piotrka Masierak, Katarzyna First-Wojtkowska i Mariusz Owczarek. Przypominam, że jutro w środę poczta od 11:00 audycję poprowadzi Tomasz Żąda. I ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Rzecz jasna, czekamy na Państwa zgłoszenia. Dzień dobry. Dla wszystkich, którzy kończą w tym roku 60 lat, chciałbym zamówić piosenkę Electric Light Orchestra Ticket to the Moon. Karol, dzwonię z Starogardu Gdańskiego. Remember the good old 1980s, when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again, and everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon, and the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know. Autopromocja. 12 000 dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Michał Matus.